Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gün Bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Hangi yollara açık, hangileri kapalı anlatacak bize şimdi. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye geç. Şevka dinleyicilere sizlere günaydın. Geçiktiğinde zorlu bir sabah diye bir şükür bile yağmurlu. Gerçekten de öyle Şenol Bey. Hakikaten de bunu fark etmek için bir helikoptere de çok ihtiyaç yok. Camdan bakan görüyor. Evet Şevki dinleyiciler, bir sempati bombardımanlar karşısında bakarım Şenol Gün Bayrak daha ne kadar devam edebilecek hayatına. Ne bileyim ben şimdi bunu söylemek için de helikoptere gerek yok Şenol Bey. Siz aşağıyı söyleyin bize, yukarısını görüyoruz biz aşağıdan baktığımız zaman. Aşağıdan bakınca yukarısını görürsün de yukarıdan bakınca aşağısı görülüyor mu acaba? Öyle olduğunu umuyoruz işte, o yüzden bağlanıyoruz size her sabah. Ya Şevki dinleyicileri günaydın diyorum hepinizi, öncelikle yanaklarınızdan öpüyorum hepinizi. Gerçekten de pırlanta gibi insanlar olmanızın mutluluğu içinde bir kez daha sarılıyorum, kucaklıyorum. Kucak dolusu sevgilerle sizlere selamlıyorum sevgili dinleyiciler. Ne yapıyorsun Şevki? Ne yaptığımı sen bilmezsin. Sen anlamazsın ne yaptığımı. Çünkü bugüne kadar hayatında en ufak bir şey Şevki ile yaptın mı? Ne oldu? Yok bir şey Şenol Bey. Yok yapamadım. Bir şey yok çünkü hayatında. Şöyle göğsünde madalya olarak taşıyacaksın. Şevkiyle taşıyacaksın. Ufacık bir şey. Ya ben sana demiyorum ki Şevkiyle holding kur. Ne diyorsun Şenol Bey? Ben bunu demiyorum işte. Anlamıyorum Şenol Bey. Neyi konuştuğumuzu anlamıyorum. Ya bak ben sana demiyorum Şevkiyle. Sen bana Şevkiyle alınmış bir küçük bana çaydanlık getir. Ne çaydanlığı diyorsun Şenol Bey ya? Lütfen ya. Ya lütfen. Anca bunu bil. Lütfen Şenol Bey yapma Şenol Bey. Ne olur Şenol. Bir gün de dese ki Şenol Bey teşekkür ederim. Şenol Bey saygı duyuyorum. Şenol Bey sevgiyle kucaklıyorum. Şenol Bey. Ben şimdi sevgiyle diyeceğim. Çok merak ediyorum ne diyeceğini. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Efendim? Ne diyeyim ya ne? Ya işte iki dakika duramıyor arkasından laf edin. İki dakika duramıyor arkasından laf edin. Şenol Bey siz de öyle sevgiyle kucaklanacak adam değilsiniz, kusura bakmayın. Niye kucaklamıyormuşsun? Ben bütün kainatı kucaklıyorum. Nerede kucaklıyorsun? Meditasyonda kucaklıyorum. Devam ediyor musunuz meditasyon? Devam ediyorum tabii. Cillop gibi oldu. Bütün sinirlerim alınmış, böyle helva gibiyim. Ben üflesen dağıtabilirsin. Böyle niyetlerim yok Şenol Bey. Üfle bana. Bir üfle bakayım. Ne diyorsun ya? Üfle. Sen telefona bir üfle. Manyak konuşmayın Şenol Bey. Neye üflüyorum ya? Sen bir üfle bak şimdi bak. Bir üfle. Lütfen. Yalvarın. Bir kere bunu yap ya. Oh, daldım. Resmen daldım. Senin geldi. Teşekkür ederim Şevkile. Bu yaban esprileri mi öğrendiniz meditasyonla? Hayır efendim. Senin zihninin alamayacağı boyutlarda dans ediyorum Şevkile. Gerçekten de yeni yeni kanallar açılıyor. Yeni yeni kanallar kapanıyor. Ne kanalı, ne diyorsun ya? Senin zihninin almayacağı kanallarla iletişiyorum. İletişirdik. Ne? Ne yapıyorsun? İletişiriniyoruz. İletişime mi geçiyorsun? Şimdi şeyler seni bunları anlatması zor. Ya bir aç bir kanal ya bize de. Şöyle kanal açayım da alabilir misin acaba, merak ediyorum. Alırız yavrum. Yani hangi kanaldan? O kanalları şey yapalım da tutturalım birbirini. Yani şimdi gerçekten Şevki'ye gel. Eğer şimdi de bir iki kanal açık olsaydı. Tabii ki açılır. Tabii ki bu çok mümkün ama biraz çalışman lazım. Çalışırız gerekirse. Yani öyle bir şey olursa zaten telefona gerek kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Nasıl? Ben sana telefonsuz da ulaşabilirim artık. Şenol Bey tamam anladım. Evet inşallah yakında ona da geçelim. Yok aslında ben sana ulaşayım. Sen de bir gün yarın öbür gün Yani bunu kozmik kontör gibi düşün. Efendim? Kozmik bir kontör gibi. Şimdi ben neyi nasıl düşüneceğimi tam olarak bilmiyorum. Evet, bu düşünmen değil biraz daha. Şimdi ben seni mesela arayayım, tamam mı? Evet. Yarın öbür gün sen de kanalını açınca sen de beni ararsın. Anlatabiliyor muyum? Anlamıyorum Şenol Bey. Anlaşılmayacak bir şey yok. Ben şimdi seni zihinsel olarak ulaşacağım. Tamam, kapatıyorum telefonu. Şenol Bey kapatmayın, şu trafik durumunu bir anlatın. Ondan sonra ne yapacaksınız yapın. Yok şimdi bak, trafik durumunu ben şimdi telefonu kapat. Hadi bay bay. Hakikaten gerizekalı ya. Hakikaten gerizekalı yani. Alo Şenol Bey. Ne oldu, sesim gelmedi değil mi? Gelmedi. Evet, onu ben de fark ettim. Acaba hatlarda bir problem olduğu için mi? Çünkü mümkün değil yani gelmemesi. Onu... Alo. Niye şey oldu böyle bizde? Tamam Şenol, ben onu şey yapacağım. Herhalde stüdyonun bağlantılarında bir problem var. Biz uygun kanalı açacağız. Bundan sonra siz zihinle bağlanın buraya. Çünkü hem daha hecepli hem de beyin hücreleri ölmemiş oluyor. Tamam, kapatabilirsin şey abi. Ben kapattım zaten. Bu benim zihnimle geliyor musun? Bir kafa atacağım zihninize şey abi. Tamam, kapatıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.24 oldu saat, panoramın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahındayız, haftanın başındayız ve yeni bir haftaya başlarken günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başlıyoruz bir taraftan da. Manşetlerde değil, manşetlerin arasında gizlenen gerçeklerde hayatımıza yön verecek işaretler bulmaya çalışacağız. İşte Fahir Öğünç, işte Oktay Demirci, işte günün gazeteleri. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş günaydın bulduk. Bile demeden kraliçem çok yaşa diyerek şey yapmak istiyorum. Yalakalılığın en üst safhasına bir mertebe daha yaklaşmış olmak istiyorum. Ne oldu kraliçe? Teşekkür ederim. Ama Fahir, o haber o haber böyle verilmez ki. O haber çok yani üzücü bir haber ya. Moral bozucu bir haber. Ne oldu? Olur, aranızda canım. Ne konuşuyorsunuz ben anlamıyorum ya. Niye moral bozucu olsun abi? 60. sene Filip'le aynı yatağa girmek ve aynı yastığa baş koymak suretiyle 1.60 seneyi devirdiler. Ama öyle olur mu? Bazen baş koyuluyor, bazen ayak koyuluyor o yatak. O 60 sene başka türlü geçmez. Vallahi geçmez sene, direkt vallahi. Galiba dünya üzerindeki herhalde pırlanta yılı yaşayan 3-5 çiften bir tanesi kraliçe ve Philip. Ama ne, bence o ilk yılından beri pırlanta gibi bir evlilik. Çünkü Philip pırlanta gibi adam. Doğru. Akmaz kokmaz bir adam. Doğru. Sen niye acıklı bir haber diyorsun buna? Sen kutlayamadılar diyor abi. Tasarruf tedbirleri yüzünden maalesef herhalde bu Sarkozy ile eşi Carla Bruni yediler. Onlara biraz yediler. Fazla yediler açıldı galiba kraliçe. Hakikaten ya. Daha doğrusu şey, saray bütçesi biraz delindi galiba. Önümüzdeki hafta sonu muydu? Ne zamandı? Yok, geçen gün canım. Dün. Ay, kutlamadılar. Kutlamadılar. Dün pırlanta yılına dün gitti. Ben biliyorum. Yok ablam, önümüzdeki hafta sonu. Dün ben biliyorum. 1900 kaç sene kaç şimdi? 2008 çıkar 40. 1948. Bu daha çavuşluğuna geçtiği dönemde. Tabii ikinci. O dünya. Zaman mı evlendirmiş? Tabii canım, o zaman evlendiler. Çavuştu o zaman. Kraliçe bile değildi, çavuştu. O zaman savaş yok ya Fahir. İşte neyin? Olur mu canım? Onbaşıydı ya. Ben Philip bunu görmüş kraliçeyi. He. Ondan sonra istemeye gelmişler. Kraliçenin babası da kızımın ilk önce askerliğini bitirmesi lazım. Çünkü askerliğini yapmayan adama kız verilmediği gibi İngiltere'de tam tersidir. Tersi uygulamalar vardır. Askerliğini yapmayan kızı vermezler. Ben de şöyle biliyorum. Philip bunun, bu onbaşıydı ya. Philip bunun çavuşuymuş. He. Öyleymiş. Öyleymiş. Philip bunun çavuşuymuş. Ondan sonra, askerden sonra birbirleriyle görüşmeye devam etmişler. Asker arkadaşı olarak artık herhalde. O dönemde. Philip ama Yunan prensiydi. Nasıl oldu Fire o işler ya? İşte... Ben de ona şaşırıyorum. Avrupa monarşisinin takibi kim, nerenin prensi, nerenin dükü falan. O değil mi? Yunan'dı değil mi? Hı-hı. Şimdi Yunan bu yarı, çocuk. Yunan, yarı Yunan prensi, yarı Alman prensi. Ha. Onlar böyle kız alıp veriyorlar ya. Oğlanı alıp oradan oraya sürmüşler. Yok buraya gel, yok. Bir ara Arnavutluğa bile göndermişler. Orada Danimarka ile alakaları var. Çok karışmışlar. Benim bildiğim kadarıyla. Şimdi nasıl biz atmıyorum. Bosna'ya gönderiliyor, Afganistan'a gönderiliyor. O dönemde de İngiltere'ye gönderiliyor. Benim öyle bir bilgim var. Philip'i göndermişler. Yunan prensi gibi adam demiş. Öyle bir şey demiş midir ya kraliçe? Der. Derler Oktay, derler. Demez mi? Filip'i, sen şimdi Filip'in yaşlı zamanlarını biliyorsun. Onu gençken göreceksin. Gençken görsen. Ben gördüm. De görünmüyor değil mi? Filip'in zaten herhalde görüntüsünü bilen yok. Ben Filip filmdeki böyle halini biliyorum. Gençlik hali mi? Bauer'ın babası oynuyor onda. Tabii canım, onu bilmiyoruz da gençlik hali filmde de görünmüyor değil mi? Ne zaman evlendikleri falan da görünmüyor. Yaşlılık halini de bilmiyorum ki ben, fotoğrafını Filip, falan görmedim. Ben size söyleyeyim, bazı adamlar vardır ya yaşını göstermez. 30 yıl önce de aynıdır, 30 yıl sonra da aynıdır ya. Hıncal Uluç gibi mi? Ha al işte ha Hıncal Uluç, ha Filip. Olur mu canım, Hıncal Uluç her pazartesi televizyonda en azından. Filip oradan bir kere ediyorum. Bir kere bir hatırlıyorum ben, torunlarının önünde bir tören sırasında bir osurmuştu da adamcağız, o zaman haber olmuştu. Filip mi osurdu, kraliçe mi osurdu? Hayır canım, Filip osurdu. Hayır canım, orada kraliçeri güldü ya arkadan, bir o zaman gazeteye çıkabildi adam ya. Oo, yazık ya. Filip osurdu, iğne battı, canımı yaktı. Ben de orada kraliçe osurdu da bunun üstüne attılar. O da olabilir. Evet. O da olabilir de Filip üzerine aldı yani. Benim bildiğim kraliçe hiç osurdu. Küreysi. Filip ortaya atıldı, ben osurdum diye karısını korumak için. Hakikaten. Gerçek bir krala yakışır. Gerçek bir iç güvesine yakışır. Filip hakikaten iç güveysi mi ya? İç güvesi, bildiğin iç güvesinin şey tabii. En üst mertebesi yani. Hanım köylü. O ondan öte iç güvesi yok. Öyle söyleyeyim sana. Rezillik valla, iç güvesi. Orada... Yani şöyle diyelim, yarın öbür gün hafazana Allah. Kraliçemize bir şey olursa ha. Filip kral falan olamıyor. Filip o zaman nerede canım, oturacağını düşünsün. Orada bir lojman verecekler. Ama herhalde şey yaparlar canım. Emekli kral ne yaparlar? Bakarlar canım, bir emekli kadrosu yok mudur? Bakmazlar Oktay'ım. Bakmazlar. İngiliz bunlar ya. 18 yaşında sarayın önüne koydular zamanında Charles'ı. Artı kendi paranı kazan diyerek. Ha yavrum, ha o Charles da heba oldu gitti. Biz mutluluklar diliyoruz yine. Tüm çiftlere 60. yıllarını saray olmasa da saraya çevirecekleri yuvalarında kutlamayı diliyoruz ve reklamlarla coşuyoruz. Buyursunlar efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz, Modern Sabahlar devam ediyor. Öncelikle ikinize de kendinize Müslüman olduğunuz ve başkasına baskı yapmadığınız için teşekkür ediyorum. Çaylarınızı afiyetle için. Tabii ki elbette, yani herkes kendi hayatını yaşamakta. Yani bana sen de çay iç, sen de bizden ol diye baskı yapmadığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama şekerim bak. Demokrasi buradan yayılacak tüm ülkeye. Buyurun efendim. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Oktay çayını kim koydu? Kendin. Kendim koydum. Ben kendim koydum. Demek ki bu durumda ne yapman gerekiyor? Kendim koyacaktım. İşte demokrasi de budur zaten. Kişinin kendi kendine çay koyabilmesine demokrasi denir. Şimdi bugün kader günü. Ne için? Çok sevgili Ege'nin incisi. Bugün her şey belli olacak ya. Ha bugün. Anayasa Mahkemesi de kararını açıklıyor. Ha ben İzmir için. İzmir'de mi? İzmir'in elinden fuarı alıyorlar. Tabii canım, sen bilmiyor musun? Duymadın mı onu? Ha hiç haberim yok. Sen en son ne zaman gittin İzmir'e? Aylar oldu ya. Ya. O zaman geçmiş. Neyle övünüyordun bugüne kadar? Saat Kulesi'yle. Ve fuarıyla değil mi? Fuarıyla doğru. İkisi de. Fuarıyla değil, fuarıyla. Onlar da mı konu? İkisini de. Saat Kulesi de. Onu nasıl yapacaklar tam bilmiyorum. Hani fuarı az buçuk birkaç tane kapısı var falan, onu biliyorum da. Saat Kulesi... Kuleyi ne yapacaklarım ben çok iyi. Bir de sembol, bir sembol daha var. Kim? Ege Kayacan. Ege Kayacan. Benim de o şimdi şöyle düşünüyorum. Fuar, Ege Kayacan ve Saat Kulesi. O Saat Kulesi'ni nasıl yok edeceklerini ben gayet iyi biliyorum. Hani böyle zaman çöp ama... atarken bir şeyleri birbirinin içine koyup atarsın, onun gibi mi? Ama iyi de o zaman işte en büyük, yani Ege'yi nasıl yok edecekler? İşte o da onun sembol olmadan önce düşünecektin aslanım demişler. Onu o zaman sembol... bugün herhalde son program. Şeye göre. Ne yapalım Ege'cim, kısmet buraya kadarmış. Bugüne kadar geldiği de iyidir. Hayırlısı olsun, hayırlısı neyse o olsun. Ne tasarruf tedbirleri kapsamında son programımızı yapalım biz de. Buyurun. Yok ayol şaka. Bir fuar daha ekleniyor size. İzmir'e daha. Ama belli değil bak. İzmir mi Milano mu şu anda tartışılıyor. Bence İzmir, sence? Bence de İzmir abla. Sence Oktay? Yapma. İzmir, bence de ya. İzmir. 3'te 3. Bunu Milano'lara tokat gibi cevabım sabahlarda. Şimdi Expo fuarı için bugün kapıları açılacak, çatışmalar baş. Bugün 18'de belli olacak. Bugün 18'de Expo fuarı. İzmir mi Milano mu? Milano mu İzmir mi? O belli olduktan sonra, bundan sonra bütün Expo fuarları nerede? İzmir'de. Yok. Bütün 2015'teki sadece. Tamam canım, 2015'teki kaç yılda bir bu? Yani şimdi 2015'te Expo olursa, geçen gün bir belgesel seyrettim ben de. Hı. Dünyada böyle bütün modern harikalar böyle dev fuarlar için yapılıyor. Hı. Mesela işte Expo mesela. Zamanında Space Needle yapılmış şeyde Seattle'da. İzmir'de bunun gibi bir şey yapılacaksa herhalde onun bir kısmı da ben mi olacağım? Nasıl olacak? Bunu merak ediyorum. Çünkü ya Saat Kulesi ve Ege Kayacan diye geçiyor ama Ege Kayacan biraz zayıf kalıyor. Tabii. Yani o da bir gerçek şimdi ben kendimi de çok. Zayıf çok kalıyor. Anıtsal bir durumum yok. Ha, anıtsal anlamda. O yüzden benim bir anıt gibi mi olacak? Yavrum 6, 8, 7. Yani bu tamam demedim ben Fahri'nin şifreli konuşmasını. Ege sen anladın mı? 7 senen var. 7 senede emin ol. Anıtsal özellikler taşıyacak bir hareket yapman lazım. Bunu yani, ya da biz sana yükleyeceğiz. Yükleyeceksiniz artık ne bileyim. Ama belki benim formumda mı bir şey yapılacak bilmiyorum. Senin... Abi onun rapor olarak sunulması lazımdı. Şu anda mesela 18'de mi belli olacaktı bugün? Bugün 18'de. O neye göre belli oluyor? Kocaman bir dosya var. Şunlar şunlar yapılacak, bunlar yapılacak. Halanlar fıstıklar. O zaman... Şimdi bundan sonra biraz nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani. Fax lan. Ben aslında şöyle doğru. Bir anıt Fax düşünüyorum. Şeye uygun olursa artık İzmir'e mi yeni mi? Körfez'e. Bence... Benim böyle bir kafam ara ara sudan çıkacak Rambo gibi. Ben esas sana şuraya şu burun hizasına kadar. Ama o da... çıkacak gözlerden böyle şehre tatlı bir ışık verecek. 15 dakikada bir tekrar gözü. Süper fikir ama ondan bir tane olmaması lazım. Tabii bir Alsancak'a bakacak bir tane de karşı yakaya bakacak. Hayır yüzlerce. Aynı anda çıkacak çünkü... Birebir ölçüde yapacaksın değil mi kafanı? Hayır canım olur mu? Ne? Büyük dev mi? Kafa fuar dev. Kadar bir şey düşünüyorum ben. Fuar kadar yani körfezi dolduruyorsun. Oktay şey gibi bir kısmını. Ama mesela gemi geldiğinde batıyorum. Ne? Ne deniyordu onlara? Karabatak gibi. Ha, duba gibi düşünüyorum. Duba gibi kafa. Bence öyle üstüne de kuşlar anıt çıkıp. Diyoruz ya. anıt. Ben buldum. Heh. Yemin ediyorum bak İzmir körfezini düşün. Evet. İzmir körfezine şöyle kafanı yatırdığını düşün senin şöyle. Tamam. Senin o yüz şeklin yani ne denir profilini İzmir Körfezi'ni öyle dolduracağım ben. O şekilde fazla pıtır pıtır pıtır doldur. Onu kimse göremez ki. Olur mu? Oraya anca uzaya gideceksin veya Google Earth'ten bakacaksın. Doğru benim dediğim adam. Daha güzel. Adam doğru akşam üstünün geldiğini veya saat başlarında çıkacağım ben. Saat başlarında yavan olur be. Her zaman günde bir kere falan çık. Olur 30'larda çıkayım. Bak hala çok 30'larda çıkan hiçbir şey yok yani. Abi 24 kere mi çıkacaksın? Ne 24? Evet çıkarım 24 kere. Sıkar. İnsanları sıkar. Gözlerinde renkler değişik olur. Tabii birinde kırmızı olur. Mesela birinde mor. Bir müzik de olabilir. Tabii. Mesela. Mesela 15-30'da şeyde çıkıyorum. Perihan ablayla. Bence çok güzel. Bunun hizasına kadar çıkıyorum. Sonra tekrar batıyorum. Yine diyor o saat 3.30 olmuş. Popüler müzikleri falan şey yaparsa bence güzel olabilir. Nedir bunlar mesela belirleyelim. Perihan abla. Olabilir mesela çok Aliye güzel. Aliye olabilir mesela. Aliye hep diziler. Şey de olabilir. Bir çok sıkıldım. O mesela olabilir, saatlerde. Doğru. Veya 2 saat 2'de. 2. Bence yani bu çok güzel. Bunu da Expo dosyasında eklesen zaten şimdi bugüne kadar heyecanlı olmazdık yani beklerken. İşte ben saat 18'e kadar yeni fikirlere de açığım. 18'den önce atıyorum mesela 17.45 yolladım faksa tam toplantı bitmek üzere. Ya Milano gidecek ya galiba Milano'ya vermemiz lazım diye karar verecekler. Kapı çalındı. Buyurun hocam girdi. Sudan çıkan Ege Kayacan. Şöyle efendim bir faksınız var. O neymiş bakalım. O sudan çıkan. Beyler buna ne dersiniz? Kapatın o dosyaları. Bunu gösteriyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu da Milano'ya kapak olsun diye. Benim hemen Times dergisinde Times'ın kapağında. Ellerini böyle birleştirmişsin. La kafam. Ne güzel. Proje harika. Proje. Cillop gibi proje. Evet Oktay'cığım. Ben bu kadar haber değeri taşımayan ama yine de haberdar olmamız gerektiğini düşündüğüm bir haber var. Onu vermek istiyorum. Buyur. Münih'te yapılan imkansız hareketler yarışmasını biliyorsunuz. Gımkansız yaz 35-45'e gönder diye bir öğrenmiştim ben onu. İşte bu hareketler geliyormuş. Kim nasıl yapıyor bu hareketleri bilmiyorum. Dünya rekoru kırılmış bir harekette. İmkansız hareket dediğimiz işte şimdi bir rekor tane, hareketleri bir falan. Bir tanesini söyleyeceğim şimdi. Neden imkansız hareketler diye böyle bir şey var. Onu konuşacağız. Şimdi 36 dakika 48 saniye böyle bak, kalmış. Senin. Avusturyalı Yevgeni Kuruşçov. Bele kalmış demek istiyorsun herhalde. Bele. Keşke yapabilseydim ben de ama. İki ayağını da şöyle düşünmenizi istiyorum. Ayrı ayrı otomobillerin üzerine koyup. Kendini bırakıyor. Nereye abla? F fandan pozisyonu mu? Ha. Fandan pozisyonu, bravo. Bravo. Bayağı bir açık arabalar. Yani öyle yan yana falan değil. Allah'ım. 180 açıyorsun. Derece açmış mı? 180 derece açık. 36 altta da dakika. Tabure yok. Altta ne taburesi ya? Yani bir tabureye koymamış. Hayır canım. Kaba etlerini. Hayır. Havada hayır, duruyor. Hayır, kesinlikle değil. İmkansız hareketlerde bu hareket 36 dakika 48 saniye. Bunu yazmanızı istiyorum bir tarafa. 36 dakika 48 saniye. Ayakları karıncalanmıştır. Nasıl o uyuşur biliyor musun? Yürüyemez adam be. Sadece ayakları mı karıncalanmıştır? Her tarafı karıncalar içindedir yazık. Vah yazık yavrum. Bence bir 12 saniye daha kassaydı şimdi aklımızda sadece 37'yi tutacaktık. Bu arada çok özür dilerim. Karınca deyince aklıma geldi. Karıncalar evime hücum ettiler. Hadi canım. Villada, evet. Villada yaşamanı getirdiler. Ben sana sebebini söyleyeyim mi? Diyor söyleme. Bilmiyorum çünkü yok gıda maddesi yok ki. Nasıl yok abi? Niye söyleme diyorsun? Ben sana açık açık söyleyeceğim. Söyle. O baklavalar yüzünden. Her gün geri getirip bir kilo baklava koyuyor ya birisi senin kapının önüne. Bir o kadar da kapının önüne yiyorsun. Ha. Sen de getiriyorsun sabahları bize. Valla. O baklavalar yüzünden abi. Karıncalar baklavaya doydu ama şimdi de hala hazır. Ona nasıl mücadele ediliyor? Kurşun döktüreceksin. Tamam. Bence kurşun atacaksın. Sıcak kurşunu üstüme dökeceğim. Teşekkür ederim. Kapının önüne bir tane mavi boya süreceksin. Ben bir tane şey militarizon gibi bir şey çeksem böyle. Militarizon. Tabii doğru Fahir. Çünkü... militarizon çünkü karıncaya militarizon. Hayır bir de İngiltere'de yaptığı için Fahir askerli. Hep öyle düşünüyor. Oraya şey gibi diyorum yani onun gibi böyle levhalarla. Ben eğitme taraftarıyım. Neden köpekler eğitiliyor da karıncalar eğitilmesin? Onlara ben... O zaman eğitimi niye militarizon diye yaz güzel kağıda. Gibi diyorum post-it'e, işte. Post-it'e yaz kapılarını altına küçük koy. Küçük levhalar onların anlayacağı şekilde mesela bir karınca girerseniz böyle üstüne mesela terlikle vurulmuş ezilmiş bir karıncanın başka bir fotoğrafı. Akrep sorunun olsaydı nasıl çözüleceğini biliyordum da karıncaya karşı yapacak akrep hiçbir nasıl? Şeyim yok. Akrepte mavi boyuyorsun evin etrafını. Mavi mesela boyuyorsun. İşte bu bodrum evlerinde falan hep pencereler... Kapılar mavidir çünkü akrep onu su zannediyormuş gelmiyormuş. Peki, tam gerizekalıyım. Ya akrep evin içindeyse akrep. O da çıkamıyor. Rezaletmiş o. Olur mu böyle diyormuş boğuldum bu evde boğuldum. Güzel evde sayım yapmak boyarken lazım. Zaten hepsini bir günde boyamıyorsun o yüzden. Ha çıkacak kapıyı alan bırakıyorsun. O da oradan çıksın. Ertesi günde en son kapıyı boyadıktan sonra akrepsiz bir hayat. Hayır, artık dışarıda güzel. Da Uğur Dündar'ın o adamı varmış. Onu kim hatırlayacak aynısıydı Ege var ya. Bir adamı oğlum onu hatırlamak okuyordu. İçin o 30 küsürden aşağı olmamak lazım. Ve Uğur Dündar deyince aklına insanın sadece tavuk mu geliyor? Ben bunu hatırlıyorum işte. Akrep sokuyordu bir dakika. Akrep sokuyor. Efsuncu dede sonra böyle ve sonra böyle 20 yıl sonra tekrar buldu o adamı. Hala akrep sokturuyordu. Bir gıdım ilerleme yok. Adamın hayatı çok güzeldi ama yani. Pırlanta gibi bir adamdı. Ne büyük. Büyük amca, televizyon. Amca yanıyor falan diye bir şey miydi? Nasıl hatırlamıyorum da. Uğur Dündar da akrepçi dedelerden tavuklara kadar ilerledi. Bak ne korkunç bir kariyerden bahsediyoruz. Vallahi bravo. O zaman ben de size çok önemli bir gelişmeyi daha aktarmak isterim. Çin'in Jilin kentinde Yun adlı vicdansız böyle geçiyor. Yun adlı vicdansız. Çünkü neden? Eğlence olsun diye. Bugüne kadar hangi hayvanlara sigaralar içildi? Eşeklere içirildi. Maymunlara içirildi. Deve. Deve, at. Efendime söyleyeyim. Ayılara bile sigara içirdiler. Bu da kaplumbağasına. İçirtmeye başlamış. Ama el kadar kaplumbağa hakikaten yani şey kaplumbağa kadar. Çok affedersin ağızdan ama, nefes alabiliyor muymuş? Uzun sigara kadar boyu yok öyle söyleyeyim sana. Bir de kaplumbağa şeyde kabuğun içinde serbest mi yoksa dışarı mı çıkması? Yok kafa dışarıda zaten. Böyle ben sana fotoğrafını da göstereyim. Her gün sahibinin yakıp ağzına tutuşturduğu sigaraya bir alışmış. Sabah demiş bir tek tiryakiliğim bu var. Sabah bunu yakıyorum. Başka günde bir dal içiyorum. Lan demişler zaten bir dal kadar boyun var türlü huyum var. Hakikaten ama çocuk güzel içiyor. Bir de güzel yani bazısı sigarayı güzel içer ya. Bazısı ağzına yakışıyor. Ha, ağzına yakışıyor. Kaplumbağada ya. Ne tipsiz hayvan ya. İçerideyken mi dışarı çıktığı zaman? Ne güzel böyle bir evrim sürecinde hayvana kabuk gelmiş. Çünkü iğrenç bir hayvan. Ya o kadar iğrenç olup da kabuksuz olan var olsaydı mı? Herkes ezerdi gördüğü yerde. Belki kabuksuz olsaydı çirkinleri ölecekti, güzelleri kalacaktı. O zaman öyle evet, bir şey belki olabilir. Belki sülün olacaktı hepsi. Sülün çok güzel bir hayvan çünkü. Sülün en güzel hayvanımız. Ama şunu da artık söyleme. Bunu da bu da şeye gidiyormuş artık. Sahibi demiş. Ben vicdansızım ama demiş. Alan Carr'a göndereceğim demiş. En kısa sürede bıraktıracağım demiş. Yeter. Yeter. Efendim o zaman. Bir de kaplumbağa yani içsin sigarayı ne kadar kısa olacak ömrü. 30 yıl kısalsa. 30 yıl. Gene yaşayacak 300 yıl. Doğru vallahi iyi hayvan seçmiş. Mesela atıyorum şey seçse. köpek sesse, köpek sesse zaten maksimum 10 belli. Yıl yaşıyor, 3 yılda yaşıyor. 4 yılda oradan kesintiye uğrasa, 1 2 yılda zaten hayvanın stresi, siniri 30 40 gün gibi bir şey kalacak yani elinde. Hep bir topu şöyle düzgünce yaşadığı gün saysa. O yüzden güzel hayvan devam etsin. Aynen, güzel gidiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki 3 günde yağmur içerisinde, onu da söyleyeyim. Rezalet, böyle mi girilecekti Nisan'a ya? Ben hiçbir şey anlamadım bu bahardan. Kışı adam akıllı yaşadık zaten. Her gün kar, her gün yağmur çamur. Niye Ege'cim, ne güzel işte yazın Nisan güzel. Bu kadar soğuk, iki sefer kar yağdı be. Öyle nasıl kar yağdı? Her gün kar yağmadı. Her gün kardı canım. Araçlarımızın cam suları da dondu. Siz o zamanlar arabanız yoktu, bilmiyorsun. Cam sularımız dondu. Çözdüremedik aylarca. O bir sefer dondu, bütün kış öyle gitti. İşte yani böyle bir kış yaşadıktan sonra insan hasretle bekliyor baharı ve bahar gibi gelsin istiyor. Ağaçlar coşsun, kuşlar böyle sabah montunu kuşlar giydirsin istiyor. Yok. Sabah mont giymektense, değil mi? Hiç veya giyilmesin, donsuz çıkılsın sokakları, yok bu soğukta kim çıkabilir donsuz. Ama 3 gün daha böyle, ondan sonra gerçek bahar gelmiş olacak. Yani göreceğiz o baharda. Gene yağmurlu, gene manyak gibi bir hava gelecek, eminim onda. Hiç artık benim hiç beklentim kalmadı havalardan yana. Hiç, sıfır. Beklentim sıfır. Aha şu süper Trump'a bile daha çok berbat. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Olaylar, olaylar, olaylar, buyursunlar efendim. Aha da olayların beşiğindeki adam Oktay Demirci. Hakikaten. Olayların beşiğini tıngır mıngır sallayan gölgedeki el. Çok teşekkür ederim ama benim yaptığım bir şey yok. Çünkü olayların beşiği dediğimiz NASA, ki baş NASA harflerini birleştirdiğiniz zaman. Beşik çıkıyor İngilizce. NASA oluyor. NASA'dan bir haber var, onu ben vermek istiyorum izin verirseniz. Lütfen canım. NASA bilim adamlarının yardımıyla 4 milyon dolara ne geliştirilmişti bundan bir süre önce? Teleskop mu? Bir dakika. Hayır. Hiç uzayla hiç alakası olmayan ablam. NASA'nın işi uzayla değil mi? Çok özür dilerim. Değil abi. Bunlara dışarıdan para veriyorsun. Ha. Her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Mesela karıncadan mı kurtulmak istiyorsun sen evinde? Ver NASA'dan bilim adamlarına 4 milyon doları. Gelip bizzat temizlemezler. Pardon, 4 milyon doları bana ver. Ben tek tek dilimle temizlerim onları. İkna bile edersin. Her eve gider oraları bile temizlerim. 4 milyon dolara yapmayacağım iş yok benim ya. Lütfen ya. Benim evet, 4 milyon dolara yapmayacağım işler var. Ne tip işler daha mesela? Neler yapmayacağım? 3 şey yapmam. 1. Saygısızlık. 2. Şerefsizlik. 3. Namussuzluk. Tabii. Ama 5 milyon dolardan daha doğrusu 4 milyon dolardan 1 dolar fazla olduğunda bütün bu dengeler alt üst olur. Onu da baştan söyleyeyim. Vallahi doğru söylüyorsun. Ne yalan söyleyeyim. 4 milyon dolar diye düşününce benim de kafamda çok büyük bir rakam değil yani. Hiçbir şey değil yani. Elimi sallasam değil. 4 milyon dolar. Ya şöyle düşün Fahir. 2 tane ev alırsın çukur ambarda. Bitti. Yani. Bitti yani. Birini kiraya ver. Hiçbir şey yapamazsın. O da kaçak kiraya vereceksin. Ne birinde kadar? Otur. Bir de dükkan olursa. Bak, dükkan olursa ya? İşte bütün her şey alt üst olur. Oğlum alt katta dükkan alacağım bir tane. Dükkan olduğu zaman sırtın yere gelmez arkadaş. NASA'nın zaten binasının altı hep dükkanmış. Oradan zaten bütün şeyleri sağlıyor. NASA'nın şey döngüsü orada, uzay araştırmaları falan hep o dükkanlardan gelen kiradan. Yalnız çok 2,5 milyar kirası varmış ya. 150 metrekarelik dükkanı. Küçücük ya. 2,5 milyar, 3 milyar hep bu rakamları veriyor. Peki orada casusluk falan olmuyor mu? Casusluk olmaz Allah'ım. Olmaz. Çok güzel. Dinlerler çünkü. Yalıtım çok güzelmiş. Yalıtım mı? Tabii. Ya bir tarafta Türk pop çalıyor, bir tarafta rock bar var. Hiç birbirine müziği karışmıyor. Kaptan Kusta hatta oraya gitmiş. Orada araştırma yapmış. Bu nasıl ondan sonra rockçı olmuyor. Çok enteresandır ya, o öyle deme. NASA çok komplike bir bina. Vallahi işte o komplike zaten binadan... bizdeki SSK iş anını örnek olarak yapmışlar. Bu kadar bar birbirine müziği karışmıyor, nasıl oluyor falan diye. Kaptan Kusta oraya da dalmıştı, sonra SSK'lı oldu. İyi de SSK barda karışıyor ya. Kaptan Kusta'dan sonra mı karışmamaya başladı? Tabii canım. Karışmıyordu diye geldi Kaptan Kusta. Sen en son nüfus cüzdanıyla ilgili bir şey yapmaya ne zaman gittin SSK'ya? Çünkü tahmin ediyorum ki başka bir şeye kaç yılında, ben söyleyeyim size. Ha. 2004 yılında gittim. 2004 yılında Ali'nin doğumuyla zannedersen. Hem kısa da bir... Ali'nin doğumuyla. Yo, 2006'da gitmişim. Evet. Doğru. Ali, ben de hesap yapınca şimdi çocuğun ilkokula başlayamam. O zaman gittim. O zaman sesler karışmıyor. Karışmıyor muydu? Hatta ben bağırıyorum böyle orada şeydeki adamı. Nüfus dairesindeki adam. O beni duymuyor. Arada o ince camdan bütün ses iletişimi falan nasıl bir şey yaptılar? Normalde NASA yaptı zaten. NASA yaptı. Tabii, değil mi? Tabii Kaptan Kusto çok beğenince NASA NASA'ya söylüyor. NASA'dan yapıyorlar. Onun zaten çok hızlandı NASA'dan sonra. Böyle bir bilgisayarla halledildi. O camın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tabii canım. İzocam. Teflon. Uzay mekiklerinde kullanılan yapışmaya sonradan tavaya geçti. Anladım. O yapı. Şimdi borcam diyorsun yani. NASA'dan bilim adamları bir mayo geliştirmişler. 6 hafta önce de piyasaya çıkmış bu mayo. Ama uzayda 2 damla su bulundu diye hemen havaya girdiler. Vallahi. Astronotların muhakkak yanında şey olsun. Mars'a gidiyoruz. Ya orada bir tane mayonunu yanına almayı unutma abicim. Olur mu ya? Kadın astronotlar da şey diye. Ay Mars'a gidiyoruz, şu fazla kilolardan kurtulmak lazım falan. Uzay çünkü yürüyüşlerinde Mars'ta dünyadan büyük daha ağır çekecek orada. Nasıl daha ağır çekecek? Yani burada Mars 50 kilo olan büyük kadın 100 kilo olacak Mars'ta. Peki geç Mars. Mars'tan biraz Mars büyüktür. Onun koftidir ya, içi kof. Dünya mesela Mars. İkisini karşılaştır. Mars daha iri gözükür, içi koftur. Ha. Dünya mesela daha küçüktür ama demir leblebi diye geçer dünya. Korkunç leblebi. Evet buyurun efendim. Mars büyük değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Yanılıyorsun ne geçeyim. Tepesi kapalı olduğunu görebildim mi? Göremedim. Benim de tahminim ben de küçük diye hatırlıyorum. Yok canım. Ya yok ya. Mars büyük değil ya. Küçük, ya ben küçük biliyorum, bana sorun ya. Siz şimdi hani sen biraz nereden biliyorsun Fahir, onu bir söyle. Dünyayı biraz fazla büyük görüyorsunuz. Gözünüzle fazla büyütüyorsunuz ama o kadar da değil yani. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Güneş sisteminde en en büyüklerdeniz diyorum. En uzun gezegeni biliyorum ben. Öyle bir şey biliyorum. Bak şey en büyüğü. En büyüğünü biliyorum, Jüpiter. Evet. Buna itiraz edenin aklına şaşarım zaten. En küçüğü Plüton'du, cücüğü. Cücüğü attık zaten. Attı, tamam, hatta bir alt kurtuldum cücüğü falan kalır. Dünyadan alt cücük bir Mars var. Mars küçük dünyadan ya. Bak sana yemin ediyorum. Yemin ederim her şeyde de bahse girerim. Ben de yani küçük diye biliyorum yalnız. Ben de küçük diye biliyorum. Merkür, Venüs, Dünya Mars. Ondan sonra da Venüs geliyordu galiba. Bunu araştıracağız. Araştırmaya herhalde gerek, birileri bizden önce akıl etmiştir bunu. Yani bilmem kaç bin yıllık insan tarihinde birileri ula hangisi büyük diye bizden önce birileri düşünmüştür, varmıştır. Düşünmüştür canım, onu araştıracağız dediği zaten uzaya gidip bakmaya gerek yok. Tabii tabii. Teneffüste gider bakarız. Ama bakacak durumda olanlar varsa da onlar da söylesin. Ya, dur ben bakarım şuradan, siz ya konuşun. Bakmaya bile gerek yok. Uzay mayosu. Nasıl modası nasıl şimdi? Zeki Tiko gibi bir şey. Modası böyle bir şuradan erkeklerde kesin uzundur. Bu short mayonun daha uzun. Dar kesim. Fahir uzun. Vücuda yapışan. Erkek için böyle mi kadın şey için mi? İkisi için de. Erkek için de kadın için de geliştirilmiş. Açık mı? Bütün vücudu mu sarıyor? Nasıl? Bütün vücudu sarıyor. Haşama gibi mi? Ne anladık biz bundan? Uçuran mayo deniyormuş buna. Vay yavrum vay. Uçuruyor, sıkmasından mı adamı uçuruyor? Çünkü bu geliştirilen mayoyu 6 haftadır kullanan yüzücüler 16 ayrı rekor kırmış havuzlarda. Ondan sonra hemen kim bunu şey yapar? Ya sanki o şeyle ilgili. Ama sanki bir dakika, çok özür dilerim. Niye bizim haberimiz olmuyor, bu rekorlar kırıldı da? Bir kere daha yüzme şampiyonası yapılmıyor ki hiçbir sanki yerde. O yüzücüler donsuz yüzselerdi kırıyorlardı rekorları. Hiç. Her hiç derken pay. Evet, hiç anlamında kullan. Hiç yani. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin dikkatini çekmiş bu olay. Ha. Allah Allah demiş. Dönmüş bakmış böyle bir şey. Her bölgede özel maddeler kullanılarak sürtünmeyi en aza indiriyor. Ya sürtünmeyi en aza indirecek şey, vücudunu güzelce girmeden havuza bir yağlayacaksın, kremleyeceksin, güzelce kremini sür. Üstüne de vazelinini çek. Ana! Bak, vallahi teflon varmış mayonun içinde, bak gördün mü? Bu NASA'nın el attığı her yerde teflon oluyor zaten. Tabii canım, mesela NASA'nın yerleri, bütün zeminler, o dükkanları falan hep teflon. Doğru. Bütün o tavalar, tencereler falan, onların hepsi teflonmuş NASA'da. Tabii çok güzeldir. Neredeyse bir süre kullanıyorlarmış, ondan sonra alttaki dükkanlara veriyorlarmış. Öğlen patates, yumurta bir şey yapsınlar diye. Teflon maddesinden yapılan kumaş cildin titremesini ve kasların dalga yapmasını azaltıyormuş. Ve yekpareymiş. Dikiş yok. Dikişsiz mayo. Abi öyle bir şey, çok özür dilerim de mesela bu adamlar havuza girdiği zaman soğuk değil mi havuz? Soğuk. Mesela soğuk demek ki bu titreşimi engelliyorsa, diken diken olmayı da engelliyor diye bir şey var değil mi? Diken evet. Dikenden kastın büzüşüm mü? Hayır. Uzay büzüşümü. Ha, uzay büzüşmesine nasıl çare getiriyor bu o teflon mucizesi? Uzay büzüşmesi diye bir şey yok abi. Bu adamlar abi, uzaya çıkmıyorlar. Olur mu hiç? Uzay büzüşmesi. Neil Armstrong'un konuşmasını hatırlamıyor musun? Benim için küçük olabilir ama aslında büyük dünya. Burası soğuk diye böyle falan diye bir açıklaması var. Burası soğuk diye şimdi küçük ama aslında büyük bir adım falan. Ya işte herkes Neil Armstrong kadar cesur olamıyor. Bu açıklamayı yapıyor. Bu adamlar havuza giriyor. Havuza girerken bu önce bir... Havuza giren terler diyorsun. Önce bir jacuzzi gibi bir şeye giriyorlar ya bunlar. Ha. Önce mi sonra mı giriyorlar ya ona? Buhar odasına mı? Yok. Buhar odası, akabinde soğuk su. Soğuk suyu döktüğün zaman ayrılırlar onlar zaten otomatikman. Doğru. Hangisiymiş Egeciğim, buldun mu nihayetinde? Her şeyini buldum da bir yüzü, büyüklüğünü bulamam. Büyük karşılaştırma yok. Oğlum bir dünya diye gir. Mesela, gir oraya Mars'ın, dünya. Mars'ın atmosfer özelliklerine bakıyorum. Eser miktarda metan, neon, kripton. Hepsi zararlı onların. Senon ve ozon da varmış. Hepsi zararlı. Kripton eser oldu. Miktarda. Metan ve kripton dedin değil mi? Hı-hı. Süpermen gaz salmış gibi bir şey var orada. Bir. Temel bilgileri. Bu kripton dediğimiz bizim kripton Süpermen'e karşı olan kriptonit. Ha, kriptonit. Ha, orada işte Süpermen'in şeysi gitmiş demek ki orada. Ama eser miktarda, yani öyle Süpermen'in uçmasını engelleyecek kadar değil. Koca gezegene de şey yapacak değildir. Solar System Exploration diye bir sayfa geldi. Oğlum sen ne manyak manyak sayfalara girdin, Solar System Exploration. Aa, NASA'nın sayfasına girdim işte. NASA, official sites of. Abi ondan sonra bak, yarın bir gün bu sayfalara girdiniz diye gözaltına alınacaksın, kurtaramayacaksın. Vallahi ikinci şey, operasyon Ergenekon'dan sonra NASA diye gelecekler abicim. Ben gösteririm sana, bu girdi diyeceğim. Ben sana söyleyeyim baştan itibaren. Vallahi bütün NASA yetkililerini aradığım şeyi bulduk. Aradığı şeydi. Kırdı. Kır. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Azıcık küçük. Ne dedim ben sana? Ama Venüs büyükmüş dünyadan. En küçüğünü söyle bakayım, Mars mı? Şu anda Merkür tabii. Ulan şey, o uzakta gördüğü için be. Hayır canım, yakın görünüyor. Hayır, ne uzakta alakası var? Uzakta gözüktüğü için derken. Uzakta durduğu için. O zaman en küçüğü Güneş. Hayır ya, orada o Mars şekle göre yapmamışlar biraz mı? Jüpiter en büyük, hemen Mars'ın şeyinde. Hayır. Ondan sonra ulan, hepsi büyük zaten ya. İlkokul 2 bilgilerini tekrar ver. Merkür, Venüs, bir, Dünya, Mars. Bir Merkür'den bir de Mars'tan büyükmüşüz. Bir Merkür'den bir Mars'tan korkacaksın arkadaş. Belki Venüs'le eşit gibiyiz. Venüs kardeş gezegen olmuş. Zaten Melek Gökçek Venüs'teki parklardan birini yaptırmış. Kardeş gezegenimiz diye. Ay ne Venüs'ten kadar çocuklar gelecekmiş. Radyo gezmeye. Ama Venüs'ten çocuklar aşk çocukları tam. Yani onlar çok güzel çocuklar olur. Mesela Venüs'ten kızlar, oğlanlar Mars'tan gelecekmiş. Tam manyak gibi bir şey oldu demek ki. O zaman tebrik ediyoruz. Önümüzdeki saat NASA eğitim dünyasına gireceğiz. Çok önemli. Nasıl eğitim dünyasına? Öyle. Eğitim dünyasında taşlar yerler yerinden oynayacak. Hadi canım. Yani. Hiç haberimiz yok. Ya. Üniversiteden sonra okuyamadık diye tamamen bırakmıştık ama eğitim dünyasında tabii ki hiçbir şey olduğu gibi değil. Gezegenleri öğretmeye devam edeceğiz. Üniversitede niye öğretmiyorlar bu temel bilgileri? Bak üstüne geçmedik, unutuldu. Bazı şeyleri öğrenmişsindir diye herhalde. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar Fahri Bey, eğitim dosyasını açıyorsun. Eğitim dosyasını neden açmak zorunda kaldım? Az önce nerede dedin hata yapıyoruz? Temelde hata yapıyoruz. Temel bugün bilgiler unutuluyor. Bunun unutulmayacağını varsayarak ilkokulda bazı şeyleri öğretiyoruz. Ondan sonra da unutuluyor gidiyor yani. Bunu i̇şte tekrar tekrar da yapamazsın çünkü o coğrafya kitapları kayboluyor. Efendim, o zaman şöyle yapalım ne mı? Olacak? Yani bir de mesela bir kitap var. Birkaç yıl sonra aynı bilgilerin olduğu daha kalın bir kitap geliyor. Hangisi ne zaman lazım olacağını da bilmediğin için. Gerçi buna önlem olarak ansiklopedi diye bir şey var. Hem ansiklopedi hem de yardımcı kitap. Yardımcı kitap. Çok yardımcı güzel ve dergiler. Bir şey vardı ya. Tabii yardımcı kitaplar ve dergiler. Bence gazeteler ÖSS eki verdikleri gibi ara ara temel bilgiler testi vermeleri lazım. Doğru. Ya onu biz yapacağız işte. Bundan sonra her pazar haftaya güzel bak. Yani bilgilerimizi tekrar bir gözden temel bilgiler. Temel bilgi. Buna bir şimdi ben dosyayı açıyorum. Bugün neler yapacağız? Nerede hata yapıyoruz? Nasıl düzeltmemiz lazım? Ve bundan sonraki hareketimizde bir hafta sonraki hareketimizde ne olacak? Bu bilgileri tekrar ederek, üstünden tekrar tekrar geçerek ödevler de vermek kaydıyla tabii. Aa, ödev mi vereceksin? Ödev vereceğiz tabii. Abi çok güzel oldu bu çok ya. Çok güzel. Haftaya pazartesiye kadar vaktimiz var ama. Ev ödevi. Haftaya pazartesi tabii, değil mi? Tabii. Tamam, tamam. Şimdi ilk konumuza zaten gireriz bugün kendi şeyimize göre. Nedir konumuz? Bugün daha değil. Şimdi eğitimde bugün nerede hata yapılıyor? Yok. Bugün konumuza gireceğiz. Onu vaktimiz kalırsa artık. Ben peki şimdi böyle bir defter falan almamıza gerek var mı? Sırf bu var, işe. Oktay güzel girdin. Kaç ortalı? 4. Çizgili mi? 4 ortalı harita metot. Harita metottaki harita nedir, metot nedir? Teşekkür ederim. Harita metot. Yani harita ne orada, metot ne? Metot ne? Mesela... Evet. Kenarları çiziliyor ya o çizgiler. Hayır, çok özür dilerim. Matematik için harita metot defteri alındı benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ben sana söyleyeyim. Matematikte ne haritası? Şimdi Türkiye'nin seks haritası mı? Yok. Değil. Metot ne? Hayır, o defterlerin arkasında bir harita olur. Türkiye haritası olur. Evet. O harita oradan gelir. Hayır, saçma. Metot defteri defterlerinde, küçük defterlerin de var Fahir. Ne, arkasında mı? Tabii canım. Niye Türk kareli haritası demiyoruz da? Onlara harita metot denmiyor ama. Harita metotlarının hepsi kareli olacak diye bir şey yok ki. Harita metotların hepsi kareli olacak diye bir şey yok mu? Yok tabii. Bunu ilk kez mi duydun? Bunu ilk defa duydum ben. Harita metotların hepsi kareli zannediyorum. Harita hayır, metot hiç olmadı mı? Çizgili harita metot defterleri de var. Harita metot dediğin abi, açtığın zaman tam orta sayfasını. Evet. Mesela 4 ortalı dedin ya. O deftere 4 tane Türkiye haritasını çizebiliyor olman lazım. Birebir. Birebir derken ölçek. Ölçek yok. Bine hayır. Bin. Benim elimde bir harita var, onu birebir çizebiliyor olman lazım. Ona harita mı? Yani böyle açtığın zaman o zımbalı o yerinden, o zımbalı yerinden büyükçe bir şey olması lazım. Geniş düşün, geniş, daha geniş düşün. Nasıl? Saçma bir yaklaşım geldi bana. Bak. Nasıl? Daha küçük defterlerde de harita metot oluyor dedin. Ya o daha değil, bir kere çizgili defter. Ama ortası ya bir sabit şey çizgili defterlerde harita metot. Harita metotlar ilk şeyle çıktı benim bildiğim kadarıyla. Kareli çıktı. Çünkü o küçük küçük kareleri kullanarak hani böyle puzzle yapar gibi şey yapıyorsun ya, harita çizmek piksel, kolay. Piksel. Ha, piksel piksel Anadolu gibi. Onun çizmesi daha kolay ya. Hı hı. Onu öyle. Hayır, iyi de demin dedim ya abicim, çizgililerde de harita ama sonradan dediler ki, baktılar talep var, piyasa aç. Piyasa aç. O tip, yani nasıl diyeyim şöyle, yani o tipi genel adını verdi. Nasıl Selpak diyoruz? Acaba A4 ebazındaki defterlere harita metot mu diyoruz? Haritası nereden geldi diyoruz. Metotu evet. Nereden geldi? O da daha oturmadı ki. Uf. Bir defterci mefterci yok mu gözünü seveyim ya. Bir kırtasiyeci vardı aslında, tam kırtasiyeci dinleyicimiz olduğunu hatırlıyorum. Bu sabah dinliyor mu acaba? Harita metot. Harita metot. Metot ne? Ne metodu? Bir de bunun İngilizcesi var mı? Yurt dışında bu defterler nasıl satılıyor? Ben onu merak ediyorum. Method. Öyle yani, oradan da çıkarabiliriz bence. Vallahi onu bir şey yap, açıklaması lazım. Çünkü yurt dışında olan many middle diye mi şey oldu? Sömestrenin başında. How many değil. Teacher how many how much? Kiloyla satılıyor ya defterler. Aa, öyle bir şey de vardı bak. Kiloyla defter satılır. Lan kiloyla defter nerede satılıyor bir daha ben? Çılgın milyoncularda satılıyor abi. Çılgın milyoncular derken çılgın milyoncular, Çin dükkanları mı? Her şey bir YTL olan Türk dükkanlar milli eğitimi var ya. Tıkandı. Bir noktadan öteye geçemiyoruz. Bir el atılması lazım şu harita noktada. Metotlar yüzünden. Şu harita metotları hakikaten birisi açıklasın, rica edeceğim ya. Bilen yok canım, dilimize öyle yapışmış işte, harita metot yukarı, olur harita metot aşağı. Vardır canım bir çıkış şeyi. Bir... Metot. Onun neyse, benim kafam takıldı ama onu yapacağız. Dört ortalı harita metot defteri. Önümüzdeki herkes, hafta alacağız. Herkes onu kaplasın güzelce. Aha, ilk ödevimiz çıktı işte. Tamam mı? Harika. Kırmızı metodu. Naylonla kaplanacak yalnız. Yeni bu ambalaj şeylerinden istemiyorum. Yeni defter kaplarından istemiyorum. Güzel güzel kaplayın, getirin. Tamam. Çünkü eski sisteme geri dönüş yapacağız. Ben hazır kapla yapacağım. Hazır kapla? Hı-hı. Var mı öyle hazır kaplar? Bizim zamanımızda bile vardı hazır kap dediğin. Böyle dünyanın asbest... yapılan bir hazır kaplar var. Şimdi ne o ya? Eski yeşil. DC Fix dediğin şey mi? Bilmiyorum, defteri onun içine koyuyordum böyle. Ha, şunu şöyle fışıt yerleştiriyorsun. Sağlıklı ha, görünmeyen yok, bir şeydi. Değil. %100 asbest miydi? Neydi o, onu bilmiyorum. O nesi zaten, kompil kanserdi. Hayır. Asbest değil, karpitmiş. Karpit. Muzları sarıyorlarmış ona da. Uğur Dündar ortaya çıkardıktan sonra defter sektörüne yöneldi. Şimdi bak, çok önemli şeyler. Biz biraz neden unuttuk? Bir kere floresan etkisi. Milli eğitimde floresan etkisi diye bir şey var. Doğru söylüyor. O küçük, bizim zamanımızda da bu sabahleyin giderdik, floresanları yakarlardı ya. Evet. Zın zın zın zın zın diye de bir ses çıkar o floresanlar. Isınıncaya kadar çıkar canım. Isınıncaya kadar. Şimdi o floresanlar çocuklar üstünde olumsuz etki yaratıyormuş. Floresan bilgiyi ne yapıyor biliyor musun? Emiyor böyle. Vakum. Sen oradan veriyorsun ama havuzun dibine böyle kafam kadar delinmiş. Havuz sen, ne ya? Havuz problemi gibi düşün. Yukarıdan dolduruyor. Aşağıdan böyle delik var. Evet. Çatlak yani matlak değil. Floresanlar çocukların zihninin altını deldi diyebilir miyiz? Deldi gitti. O yüzden şey yapılması lazım. Floresanları neyle değiştiriyoruz? Ampulle. Ampullerle, öyle yukarıdan değil. Böyle artık yerden aydınlatma. Hiç güzel bir proje ya bu. Acayip. Yerden aydınlatma dediğin ilkokulları kafeye mi çevireceğiz? Yani değişik bir ışıklandırma düşünüyorum ve böyle o... Kantinde satarsın hamburgeri 9 milyondan sonra. Bence böyle yapılıyorsa öğretmene de bir takip ışığı koyalım. Nada'ya da iki tane şey al, hoca al işte. Matematikçi bir tane coğrafyacı. Al sana özel okulda şey yap. Vallahi olur. Milli Eğitim'de zaten bir özel okul fiyatı. Hakikaten takip ışığı da konabilir mi acaba ya? Takip ışığı ne Oktay ya? Şey var ya, bir tane tek bir ışık oluyor da o. Ha, mesela öğretmene şey oluyor. Takip parmak ediyor. Kaldırıyor çocuk. Hemen takip ışığı onun üstünde. Mikrofon gibi yani. Ha, anladım. Hocam. Bir şey masası gibi yukarıda. Anladım ben seni de. Kontrol kumanda paneli. Ve şey sırasında mesela sınav sırasında da o böyle tarıyor şeyi. Sınıfı. Sınıfı. Böylece hem çocuğa özgüven sağlamış oluyorsun mesela sözlerde, hem de ne yapıyorsun? Korku salıyorsun sınavlarsa. O artık onu kopya çekemez. Shawshank Redemption gibi bir şey. Öyle bir şey. Çok güzel. Bir de öğretmen anlatırken mesela böyle bir spotun altında olacak. Bak. Konuya göre değişecek mesela. Mesela ne anlatıyor? Gözüne gelir. Bak, coğrafya. Öğrenciyle göz teması kuramaz. O olmaz. O yeri geldiği zaman bir düğmeyle onu plaks bütün sınıfa. Plaks derken o ışıklar açılma sesi var ya, plaks. Doğru, plexiglass. Oradan gelir. Şimdi devam ediyorum, çok önemli. Ne olacakmış yani şimdi, bütün hepsi değişecek mi? Hepsi değişiyor. Mesela zaten artık çıkarsınlar hayatımızdan ya şu floresanı. Evet ya, bu ne skandal bir şeydir ya. Sene olmuş 2008, hala floresan diye bir şey var. Floresan demiyorlar ona işte. Ne diyorlar? Gün ışığı. Oradan zaten tutturuyorlar, hala satabiliyor. Gün ışığı, evinize gün ışığı getirin. Gün ışığı da ne kadar insanın ruhunu okşayan bir şey. Gün ışığı mı? Getirin gün ışığı. Bizim sarı ampullere mum ışığı, floresanı gün ışığı diyorlar. Yalana bak. Onu beyaz ışık, sarı ışık diye şey yapacağım. Ben bundan sonra değiştiriyorum. Bana zaten ölüm ışığı gibi geliyor floresan. Ha, yemin ediyorum. Böyle bir, bravo, ışık gördüm diyenler ondan bahsediyordu herhalde. Hastanede floresanı görmüş adam. Evet, nerede ne gördün, doğru. Şimdi bir de şu hadise var. Çocuklar hep dik oturturlardı. Sizin de öyle hocalarınız var mıydı bilmiyorum. Dik otur diye çığlık çığlığa bağırlardı. Herkes böyle bir dikleşirdi. Böyle olmayacak bundan sonra. Çocuklara minderler veya böyle şey dik köşe. Dik otur derken ne dedi yani, böyle şey mi? Oğlum sıralarda dik otur diye bir kavram vardır Milli Eğitim'de, Türk Milli Eğitim'inde. Sen onu çok yanlış anlamışsın. Bari sen Almanya'da mı büyüdün? Dik otur'u niye söylerler biliyor musun? Niye? May içmeyasın, uyumayasın. Dik otur ve kafanı kaldır anlamında. Alakası şey yok. Manken gibi otur değil. Sınavlarda da kopya çekme diye söylerler. Tamam, dik o değişiyor. Oturun. Armut koltuk geliyor bundan sonra. Armut koltuk mu? Evet, bütün sınıflarda armut koltuk. Hakikaten kafayı çevirecekler yalnız ya. O kafelerden kurtaralım o armut koltukları da, ondan sonra şey olacak zaten. Bizim zamanımızda televizyon da girmişti Türk Milli Eğitim'ine. Sonra toplatmışlar onları. Sınıflardan televizyonu çıkardılar mı? Çıkarmışlar ya. Ben onu tekrar alacağım. Büyük plazmalar her sınıfa bir tane. O böyle bir şeyde dururdu ya, tahta bir şey vardı, dolabı. Televizyonları çıkardılar, o dolaplar kaldı sınıflarda. Maalesef. Oktay'ın dediği de tel dolap. Şimdi çok önemli konu, sabah saatlerine hep en önemli dersleri koyarlar biliyorsunuz. Evet. İlk, çünkü zihnin en aktif olduğu saatler o saatler diye geçer ya. Yalan olduğu ortaya çıktı. Onun yerine ne yapıyoruz? Daha geç saatlere. Böyle brunch sonrası gibi düşünün. Brunch. Tamam, kafe olmuş ya, ne güzel. Şimdi okumak vardı. Evet tabii, biz zamanında şey, ama bak çocuğu aç bırakmayacağım. Bize dayadılar sütü, fındığı, şeyi, kuru üzümü. Öyle şey mi oldu? Ver bana hamburgeri, tostu. Bak, et yedirdiler mi? Yedirmediler. Yok, hakikaten etin yüzünü görmedik eğitim hayatımız boyunca. Kuru. Herkes bir anda üzümle şey kemiriyor. Fındık kemiriyor. Nereye kadar üzümle fındık? O bir anlık içimizi bastırdı. Ve bilgiler de anlık olarak kaldı. Hocalar gelecek en başta. Yoklama yaparken. Mesela oradan defterden yoklama yaparken bir de sipariş mi alacak? Siparişleri alacak. 1348 fahir diyecek mesela. Ne istiyorsun? Hocam ben bir hamburger, bir de kola. Ondan sonra 749 Oktay Demirci, sen ne alırsın? Hocam ben spagetti alacağım. Yok, ayran koyup Ali Nazik var mı? Önce onu sorayım ben de. Kafe dedik ya, kebapçı demedik ya. Kebapçı olsa o zaman floresanları niye değiştirelim? Lütfen ya. O zaman tortellini var mı hocam? Tortellini, ayran kola. Ayran olmaz herhalde. Bunları alacak. Ondan sonra sınıf başkanı servisi yaparken. Servis yaparken dersler başlayacak bir şekilde. Kooperatif kolu mu hocam şey yapıyor? Yok, döner sermaye. Kafe kolu. Öyle bir şey var. Aşk olsun. Ama bak o çocuklar var ya, o etleri yerken, o yemeklerini yerken. Merkür mü büyüktü, Venüs mü büyüktü? Şu bunları hiç düşünmeyecekler. Bunlar zaten otomatik olarak hafızalarına. Abi iyi de benim aklım yemekte olur ya. Benim aklım tortilliğin ne zaman gelecek diye böyle bir. Oktaycığım, her gününü böyle düşün. Bir gün değil ki, her günün böyle. Nasıl? Her günün böyle geçiyor. Yani artık anla sen yani. Gerisini sana bırakıyorum. Her günün böyle. Bir günü değil. Şimdi ben de bir şey anlamaya çalıştım Oktay anlarken ama ben anlayamadım tam. Yani eğitim iyi yöne doğru gidiyor. Haftaya başlıyoruz. Temel bilgiler. Temel bilgiler. Ondan sonra defterlerde falan hazırlansın, tutulacak. Ben hala nasıl alacağımızı bilmiyorum. Şimdi gideceğim bugün harita metot diyeceğim. Ne tutuşturacaklar elime bilmiyorum. İtiraz edemeyeceğim. Siz ne istemiştiniz harita metot? Biz kiloyla alacağız, sana da alalım mı? Çılgın milyon. Bana da hazır defter kabağı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.